To program z Trzeciej Polskiego Radia. Piątek, 3 listopada, jest 19. Justyna Mączka. Krzysztof Zublewski, zapraszamy na serwis Trójki. Utrzymuje się trudna sytuacja na rzekach. W gminie Markusy na Warmii i Mazurach pomagać będą saperzy. Strajk w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Pracownicy domagają się większych podwyżek. Polska lekarka czeka na wyrok norweskiego sądu w sprawie zwolnienia jej z pracy. Kobieta powołała się na klauzulę sumienia. Na 15 rzekach poziom wody przekracza stany alarmowe. IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia dla województw łódzkiego, dolnośląskiego i części wielkopolskiego. Drugi stopień ostrzeżenia jest w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem. Bardzo trudna sytuacja utrzymuje się w powiecie elbląskim w gminie Markusy na Warmii i Mazurach. Zator, który rozciąga się na około 300 metrach wąskiego kanału, do którego dojście jest tylko z wody, blokuje odpływ wody do jeziora Druzno i rzek Balewka i Dzierzgoń. W opanowaniu sytuacji pomaga wojsko. Na miejscu są już saperzy. Szczegóły w relacji Miry Stankiewicz. To bardzo groźna sytuacja, bo w każdej chwili nadwyrężone wały mogą nie wytrzymać naporu wody. Szef Wojsk Inżynieryjnych 16 Dywizji, podpułkownik Mirosław Korotkiewicz, sam zaczął badanie terenu, z którego akcja się zacznie. Pomagają mapy, strażacy i mieszkańcy Węgli Żukowa, bo tam stacjonują saperzy. Nigdy takich samych akcji nie ma. Do tego każdy saper, żołnierz Wojsk Inżynieryjnych jest praktycznie przygotowany i ma to jakby w swoim menu. Saperom utrudnia pracę grząski grunt, bo dysponują oni wyłącznie ciężkim sprzętem. Dziś jest tam około 40 żołnierzy. W odwodzie na rozkaz dowódcy dywizji są już kolejne jednostki. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Ponad 100 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie rozpoczęło strajk. Wykonują swoje obowiązki tylko w nagłych przypadkach. Powodem protestu jest wysokość zarobków. Pracownicy dostali podwyżki w wysokości 150 zł. Chcą o 100 zł więcej, mówi przewodniczący Solidarności Regionu Częstochowskiego Tomasz Ziółkowski. Tutaj większość pracowników, ponad połowa, zarabia poniżej 2000 zł. Dlatego dla nich różnica 150 a 250 zł jest to ogromna różnica. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie Zbigniew Kamiński tłumaczy, że podwyżki muszą być zatwierdzone przez władze miasta. Z miastem staram się wypracować jakieś mocne otwarcie, aby próbować usatysfakcjonować pracowników. Jeżeli się nie uda w kategorii zaszeregowania, czyli tam do tej pensji zasadniczej, to może w formie premii czy nagród i nad tym właśnie pracujemy. Pracownicy Częstochowskiego Domu Pomocy Społecznej informują, że strajk jest bezterminowy. Polska lekarka Katarzyna Jechimowicz czeka na wyrok norweskiego sądu apelacyjnego w sprawie zwolnienia jej z pracy po tym, jak powołała się na klauzulę sumienia. Kobieta oddała sprawę do sądu, żądając przywrócenia do pracy. W lutym przegrała w pierwszej instancji. W sądzie apelacyjnym zakończył się właśnie proces odwoławczy. Przemysław Goński. Polka domaga się przywrócenia do pracy przez gminę w Soherad. Gmina 2 lata temu rozwiązała umowę z Jechimowicz, kiedy ta odmawiała pacjentkom informacji na temat lekarzy dokonujących aborcji. Nie chciała także zakładać spiral wczesnoporonnych. Powoływała się na klauzulę sumienia. Gmina twierdzi, że dr Katarzyna Jechimowicz złamała prawo zakazujące lekarzom rodzinnym w Norwegii powoływanie się na tę klauzulę. Polska lekarka uznała, że wymówienie jej pracy naruszyło jej wolność sumienia i wytoczyła gminie sprawę sądową. Twierdzi, że kiedy podpisywała z gminą umowę o pracę, informowała pracodawcę, że zamierza się powoływać na klauzulę sumienia. I choć warunek ten nie znalazł się w umowie, to gmina miała na to się zgodzić. Media relacjonujące sprawę Katarzyny Jechimowicz podkreślają, że proces dotyczy jednego z podstawowych praw człowieka oraz to, że Polkę wspiera moralnie kuria biskupia w Oslo, a finansowo chrześcijański Związek Norweskich Lekarzy. Obrona zapowiedziała, że jeśli sąd nie przyzna jej racji w procesie apelacyjnym, sprawa trafi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Amerykański prezydent Donald Trump jest już w drodze do Azji. Odwiedzi tam 5 krajów: Japonię, Koreę Południową, Chin, Wietnam i Filipiny. Możliwe, że podczas tej podróży spotka się także z prezydentem Władimirem Putinem. Poinformował o tym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Biały Dom nie wykluczył, że spotkanie się odbędzie. O szczegółach tej podróży nasz korespondent Marek Wałguski. Tuż przed wejściem na pokład helikoptera, którym udał się do bazy sił powietrznych Andrews, gdzie czekał na niego prezydencki Air Force One, Donald Trump poinformował, że przedłużył o jeden dzień planowaną podróż, by wziąć udział w szczycie przywódców Azji i Pacyfiku na Filipinach. Wcześniej amerykański prezydent będzie uczestniczył w szczycie gospodarczym krajów tego regionu w Wietnamie. To właśnie tam może dojść do rozmowy prezydentów Trumpa i Putina. Poza Wietnamem i Filipinami prezydent Trump odwiedzi także Japonię, Koreę Południową i Chiny. Główne tematy rozmów w tych krajach to współpraca handlowa oraz sytuacja na Półwyspie Koreańskim. W drodze do Azji prezydent Trump zatrzyma się jednak na Hawajach, gdzie odwiedzi m.in. Pearl Harbor oraz dowództwo sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze komunikat zarządu Polskiego Radia. Zarząd Polskiego Radia informuje, że Artur Andrus i Robert Canteray odeszli z pracy w programie trzecim Polskiego Radia na własną prośbę. Wybrali współpracę z TVN24. Komunikat publikowany jest w związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie ukazują się w różnych mediach w tej sprawie. Czytamy w komunikacie zarządu Polskiego Radia. 19:05 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Monika Słukowska. Korona Kielce w poprzedniej kolejce Ekstraklasy pokazała, że bardzo poważnie zamierza walczyć o pozycję lidera tabeli. Dziś zamierza to potwierdzić i na razie prowadzi ze Śląskiem Wrocław 1-0 do przerwy w meczu otwierającym 15. kolejkę rywalizacji. Wieczorem czekają nas derby Trójmiasta. Arka zagra z Lechią. Drużyna z Gdańska musi pozbierać się po ostatniej dotkliwej porażce właśnie z Koroną i stawiać sobie realne cele, mówi Duszan Kuciak. Wiadomo, wszyscy myśleliśmy, że będziemy grać o tytuł mistrza Polski. Teraz już mogę powiedzieć, że nie stać nas na granie. To nie tylko, że jesteśmy 12 w tabeli, ale po prostu nie stać nas w tym momencie na walkę o mistrzostwo. I trzeba się skupić na to, żebyśmy zrobili serię zwycięstw, wygranych meczów i awansowali do pierwszej ósemki. Początek meczu o 20:30. Piłkarsko należy dodać, że trener Adam Nawałka uzupełnił dzisiaj powołanie na zbliżające się mecze towarzyskiej reprezentacji z Urugwajem i Meksykiem. O piłkarzy z Ekstraklasy oczywiście są szanse na debiuty w kadrze. Portugalczycy ogłosili natomiast, że w zbliżających się meczach towarzyskich tej drużyny zabraknie Cristiano Ronaldo. Juan Martin del Potro nie zagra w ATP Finals. Argentyńczyk przegrał w Paryżu w ćwierćfinale z Johnem Isnerem i to Amerykanin zachował szansę na awans do czołowej ósemki rankingu, która zagra w Masters w Londynie. Musi jednak wygrać paryską imprezę. Tymczasem nie wiadomo, czy w Londynie będzie mógł zagrać Rafa Nadal. Hiszpan wycofał się bowiem dziś z turnieju w Paryżu z powodu kontuzji kolana. Warto dodać, że do półfinałów debla awansowali tam Łukasz Kubot i Marcelo Melo. 2 godziny temu mówiłam o znakomitym starcie naszych kolarzy w eliminacjach wyścigu na 4 km podczas Pucharu Świata w kolarstwie torowym w Pruszkowie. Polacy z drugim czasem przeszli eliminację. Po raz drugi w historii osiągnęli także wynik poniżej 4 minut. Julita Jagodzińska i Urszula Łoś ustanowiły natomiast rekord Polski w sprincie drużynowym. Polki zajęły jednak 10. miejsce w eliminacjach i nie zakwalifikowały się do pierwszej rundy. Duńczyk Nils Christian Iversen został nowym zawodnikiem Getwell Toruń. Zespół opuszczają po 16 latach Adrian Miedziński oraz rodak Iversena Mikael Jebsen-Jensen. W nocy na północy, w centrum i na wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu albo mrzawki, a także mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od -1 stopnia w Jeleniej Górze do 6 w Warszawie. Jutro sporo słońca w całym kraju. Termometry pokażą od 8 stopni w Suwałkach do 13 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 8 listopada w Saturnie wymarzone technologie dostępne nawet w 50 ratach. Na przykład Android TV Sony 55 cali 4K Ultra HD. Klasa A. Z procesorem obrazu 4K HDR procesor X1. Za 5999 zł. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Miliony kombinacji, nieograniczone możliwości, a wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi A5 z ratą od 1800 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Prawda zawsze zwycięży, nie bój się. Nowy album legendy polskiego rocka Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy. Kto to wie? W nowym rewelacyjnym składzie. Daj mi uśmiech, moja miła. Ty też uśmiechnij się. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Dzisiaj mówimy o najnowszym smartfonie Huawei Mate 10 Lite z ekranem Full View i 4 aparatami w cenie 1499 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa, jest 10 minut po 19. Lista przebojów programu trzeciego, dzisiaj notowanie 1866. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy. A jak zwykle na początek sięgamy po notowanie sprzed lat 35. To było 30 października 82 roku, notowanie 28. No i co ja tu będę dużo mówił? Na miejscu pierwszym ta piosenka.

No właśnie, dziś premiera płyty Ultimate. Please stay, zostań z nami. Bryan Adams na miejscu 49. Bryan ma pojutrze urodziny. Pan Sławek, dobrze mówię, ma 50 dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Tak, pan Sławek ma 50 dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Otuleni, Lady Punk, to jest nowość w tym tygodniu na 48. A to już trochę świątecznie otuleni Lady Punk w tym tygodniu na miejscu 48. Kubulek zdradził, że nagrywałem dzisiaj Karpia. Mój udział to są trzy słowa, że nagrywałem dużo powiedziane. Tori Amos. Creek to Tori Amos, dzisiaj minus 5 na miejsce 47. Wielki srebrny księżyc nad Hent w Belgii. Za to awaria prądu na ulicy i siedzimy przy świeczkach. Ewa i Patryk w Bytomiu. Lista w telefonie, tak długo jak długo wystarczy baterii. Natalia Przybysz, Dzieci Malarzy, nowość 46.

turn to faith, and others stay contented, knowing good things come to those who wait. The youth, well, they don't give a damn. The old, too old to care, and all those in between, just be aware. There's nothing left to lose. Tak, there's nothing left to lose, ought to be resting. Ray Wilson, nowość najwyżej notowana w tym tygodniu na miejscu 38. To jest 1866 notowanie listy. Polecam naszą stronę internetową. Hela pracuje po 22. Całkiem nowy zestaw do głosowania oraz wyniki listy pojawią się na tej stronie. Głosowanie jak zawsze do piątku w samo południe. Przypominał o tym Piotrek. Zastanawiał się, jak wylądują Azyl P i Titus oraz Ania. Och Lila na 37, tak jak tydzień temu. Azyl P, Titus i Ania Brachaczek, Och Lila, w tym tygodniu na miejscu 37. Na 36. Nile Rodgers i George Michael, Fantasy. A pani Joanna napisała, że była na koncercie Chic, Chaka Khan jako support, ale też śpiewali piosenki Pointer Sisters, Diana Ross. Nile powiedział: zaczynamy od Everybody Dance i wszyscy tańczyli. Średnia wieku 50+. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej